أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سورة البقرة سلور حصے اول حصے کی مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان دلا اگے کے سلور بابون اول باب یہ اجتماع آیات پوری اول بیان دا عظمت د اللہ تعالی دی کتاب بیان شو ذالک الکتاب لا ریب فی بیا درے ڈلی بیان دلی اول کافران اول مومنان مسلمانان او داغی اوصاف حسنہ خمسہ بیان دا حکم دنیاوی او حکم اخروی اغا بیان شو دوی مڈلا دا کافرانو نداغی قباحتن او حکم دنیاوی او حکم اخروی بیان شو دا دی زین ادرے مڈلا بیانی کی شاغا منافقان دی او د منافقانو دریار لس اوصافی قبیحہ بیانی قبیح صفتنا د منافقانو بیانی کی دیار لس او د دیو منافقانو د دی منافقانو اوصاف زیاد زک بیانی گی با دشمنی کی دا ډیر زیاد خطرناک دی دا د اصلی کافران نم ډیر زیات خطرناک دی دیو جن دیو قباحتونه زیات بیانی زکه دا په نیک جامه کې او د اسلام په جامه کې د اسلام خلاف کوي منافقان ومن الناس او بعض خلقنا مې یقول او سوق دی شوای آمنا بالله ایمان راوړې دې مونږ په الله تعالی باندې وباليوم الآخر وفورز آخرت باندي وما هم بمؤمنين او ندي ديو مؤمنان دزلنا ترجمه كما يو سوال و جواب اغا حل شو سوال دي ده كده راضي الله تلاوي بازر خلقنا آغا دي چه آغاوي منگ ايمان راوڑه دي ومن الناس من يقول آمنا بالله چې مونږ په الله تعالی باندې ایمان راوړی دی نو هغه وایي چې مونږ ایمان راوړی دی الله تعالی وایي وما هم بمؤمنین دی او مؤمنان نه دي یو سړی وایي چې ما ایمان راوړی دی او ته چې تا نه دی راوړی نو جواب دار تاسو ته ما جواب ترجمه کې وکړه ترجمه به داسې کوئ ومن الناس او بعضې له خلکونا من یقول هغه څوک دی چې وایي په ژبه باندې آمنا بالله ایمان راوڑے دے مونگ پا اللہ تعالی بننے و بالیوم الاخر او پورز آخرت بننے وما هم مؤمنین او ندی دیو مؤمنان دزلنا دا کم خلق چوئی مونگ ایمان راوڑے دے دا صرف دا جبی پا سر بننے وئی دا سر سری خبر دا دیو او اللہ تعالی چی دا دیو نا نفی دا ایمان کری دا نو نفی دا ایمان قلبی کری دا نو زلکی ایمان نشتری آسی جواب بننے لگیا دی یا دویم جواب علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جی کرکڑے دے اور ډیر بہترین جواب دے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وی کل قول راضی فمانا دا ابترا سرا کل قول راضی فمانا دا قولی کاذب سرا دروغ جن وینا نو دی دے کی ردی مانا سدا وینی اقرارهم بالایمان ابتراء وکذب د دیو اقرار په ایمان باندې دا ابتراء ده او دا دروغ دی اقرارهم بالایمان ابتراء وکذب دیو چې دا اقرار کوي په جواب باندې نو دا سی ابتراء درځان نه دروغ جوړ کړی دی دا دروغ دی دیو جن دا ترجمه وکوي تاسو منافق چاته ویل کی زیره گزاحت کو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای منافق المنافق من یخالف قوله فعله. منافق هغه چاته وی چې دغه وینا دغه د پیل نه مخالفه وي وی یو سب جوابان یو کای بل څه دی ته منافق ویل کی. من یخالف قوله فعله وسره علانیته وسره علانیته او دا غیخ کارا او پټ چیرې غره یو بل نه بدلی مخالفی پخکارا باندې یو سی پخکارا باندې وای زخ خپل مجاهد یم زم مسلمان یم او زم د الله تعالی دین غواړم خو لیکنه دا غی پټ چیرې غ بیا د خکارا نه بدلی پټ بیا د مسلمانانو د جهاد دشمنی دغه سی و مدخله مخرجه دا غی داخله دل او دا غی راوتل دی او زنه هغه بدلی وځار زده ته تورزم د پلانی سره ملاقات کوم ډیره پاره چې دا غي سره یو مهم کار دی غو سره کوم نو ورزی تا ته یو خبر او چې زه ورزم لکه دین یو څه خدمت دی هغه به دین د نړولو د پاره ورغلې وای و مشهده مغیبه او منافق هغه دی چې دا غي حاضر او دا غي د غیب کېدو حالت بل یو بل نه بدلی چې ستا سره نږدې حاضری یو شانت کې حال وي کله چې ستانه غائب شین بیا بل شاند کې حالتي بس دې ته ویل کېږي منافق. الله تعالی دې مونږ او تاسو د منافقت نه بچو ساتي. ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی. یو بل تعریف چې هغه محدثین بیان کړی دی او بل تعریف چې مفسرین بیان کړی دی دا حذیفه رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ منافق چاته وی الذی یصف الاسلام ولا یعمل به چې د اسمان چې د اسلام صفاتونه کوي د دین صفاتونه کوي خو لیکن دین باندې عمل نه یغی ته منافق ویل کی. الذی یصف الاسلام ولا یعمل به د اسلام صفاتونه کوي خو لیکن عمل پې نه کوي بس دې ته ویل کیږي منافق. الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو ساتي. اوس وروسته تاسو ته یو خبره کوم ډیر دا تعریف ذکر کړی دی ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرحه د صحیح البخاری کې دا ذکر کړی دی. دغه سی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سراج المنیر دغه تعریف بیان کړی دی او تفسیر قاسمی دغه بیان کړی دی. د اسلام صفتونه کوي خو لیکن عمل پې نه کوي هسې نه چې مونږ او تاسو په دې کې راشو چې د اسلام صفتونه کوو خو لیکن عمل هم پې خپله نه وي نو دې ته ویل کېږي منافق. بیا علماو ذکر کړی دي د منافقانو اقسام علماو بیان کړی دي درې اقسام دي د منافقانو دغه درې وړه اقسام زده کول پکار دي دې لپاره چې دا منافقت نه مونږ او تاسو ځان بچو ساتو. اولنی قسم دے دے منافقانو اغا منافق دے چی پزل داغ کی شکوی دا حق او دا باطل کی دا حق او دا باطل پمینز کی اغا فرق نشی کولے حق او باطل کی اغا فرق نشی کولے بلکی دا حق او دا باطل کی پزل کی شک دے شکی منافق دے. حق او باطل تا دوانا یو شاندگی خکاری حق پرست ډله او باطل پرست ډله او تدوانه یو شان د ګخکاری ته پوسته یو کیار دی په وجانو بار کې سوي د عیسای په بار کې ته سوي او طالبانو په بار کې سوي یاره وي دوانه ته مسلمانان ښکاری نو د دې کس نه شمیرل. نو یو قسم دا منافق دار چې په ځل کې دا غي شک وي د حق او د باطل کې دا حق پرست ډلی او د باطل پرست ډلی په مینس کې هغه فرق نشي کولای وې دوانه ته یو شاندګی ښکاری نو یو قسم نو منافق داله. داسې منافقان په مکه کې موجود سورۃ الانفال کې وراشي نه حل ختم نمبر آیات کې نو مفسرینو لیکلی دي وې دا قسم منافقان دا کافر دي ځکه چې هر کله د دې یقین نشته دی نو یقین خو په دزله شه دی او په زله کې چې یقین نشته رې خو ایمان نشته دی کنه حق او باطل ته یو شان دي ښکاری نو دا کافر شو. دویم قسم د منافقانو هغه دی چې هغه په زله کې انکار کوي د حق نه پازل کې د حق خبره نه ای د حق نه انکار کئ کوپر او شرک اختی خلیکن پجب باندې اقرار د ایمان کئ او د مؤمنانو سره په بعض اعمالو کې شریک کیږي پازل کې انکار کئ خلیکن پجب باندې اقرار کئ د ایمان کلمه وی منز کئ زکات ور کئ حج کئ روزه نسی او په بعض اعمالو کې د مؤمنان مسلمانانو سره شرکت هم کئ دا سی منافق پیدا کیږي کله چې غلبه د اسلام راشي نو دغه سی وخت کې پیدا کیږي دا منافقان په مدینه منوره کې موجود مفسرین لیکلي دي دا قسم منافق هم کافر دي ځکه په جب باندې اقرار کوي د ایمان خو لیکن په جب کې خو ایمان نشته دي ایمان زه خو اصل کې زله دي زله کې انکار کوي جب باندې اقرار کوي او دې دوانو قسمونو ته منافق اعتقادی ویلی شو دی تفسیرونو کې دریم قسم د منافق هغه دی چې په زړه کې ایمان شته دی په ژبه باندې هم د ایمان اقرار کوي لیکن هغه ګناهونه کوي چې په هغې کې معنا د دوکې پرته ده زړه کې هم ایمان شته دی ژبه باندې هم اقرار کوي خو لیکن داسې اعمال کوي چې هغه اعمال د منافق دي اغیتا منافق عملی ویلے کی نو دا قسم منافق کافر نہ دے او با الفاظ دیگر دیتا مومن فاسق مومن دیتا ویلے کی منافق عملی او مومن فاسق مومن دا دی دوانو یو مانا دا نو دا دری اقسام شل دا منافقانو سوچ فکر دے کی کوئی ومن الناس او بعض خلقنا من یقول او سوک دی چوائی پا جب باننی آمننا باللہ ایمان راوڑے دی منگ پا اللہ تعالی باننی و بالیوم الاخر او پورز دا آخرت باننی وما هم بمؤمنین او ندی دیو مؤمنان ندی دیو مؤمنان دزلنا پزلک ایمان نشت دی بیادا مؤمنان و مسلمانانو دا یو خبر ډیره زیاته لازمی او ضروری ده مؤمن مسلمان هغه دی چې د خپل ځان په واره کې وا د منافقت نه ډیر زیات یریږي دا د مؤمن د ایمان علامه ده او ډیره زیاته مهمه خبره ده په توجه سره واورئ حنزله رضی الله تعالی عنه چې مشهور صحابي دی دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره میلاو شو او دا یو تویل نافقه حنزله وای حنزله منافق شوی دی صحابی دی خپل ځان ته وای نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه پختنه وکړه وای څنګه را منافق شوی څه مطلب دی ستا نو هغه تویل اې د الله تعالی پیغمبره وای کله چې مونږ ستا سره ناس یو نو مونږ یو شانت کیو بیا کله چې ستاره مجلس نه پاسو عافسنا الاولاد والازواج والزيعات زمونږ د خپل بیبیانو سره د خپل اولاد سره د خپل جیدات سره مال سره پوله پټی سره بیا زمونږ مینه زیاته شي نسینا کثیرا مما یحدثنا به او تا چې مونږ ته په مجلس کې سوالی هغه بیا زمونږ نه یری کله چې مجلس کې ناس یو ستاره سره نو حالت زمونږ بدلی خو کله چې ستاره مجلس ته مونږ لاړ شو او کورونو ته لاړ شو نو بیا د بیبیانو سره مینه محبت دی د اولاد سره دی د پوله پټی سره دی تا چې مونږ ته هغه ډیر څه ویل یا غم زمونږ نه هېر شوي د هغه دنیا د وجې نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل وایي که تاسو په هغه حالت باندې شئ په کوم حالت باندې چې زما په مجلس کې یئ نو ستاسو سره بیا ملائکو مصافحه کولی ستاسو سره ملائکو ملاقات کولی نو دې حدیث کې یو خبره علما او دا ذکر کړی ده وې د مؤمن مسلمان به دا صفتی چې رضان په واره کې بعد منافقت نه یریږي دا به نه وي چې مړه څوک به منافقان نینو هغه بل واقعیا تاسو بار بار باوریدلی او زده به دته حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رازدار صحابی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑیر دراز خبری کولی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دتا راغے او دایو تویل وے اے حذیفہ ویتا ته خو کله کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافقانو نمونه درخی چې پلانې منافق دی پلانې دی پلانې دی و چرته زمانو به خورتنی ویلې پګي. عمر رضی الله تعالی عنه اغه عمر چې به کم لار باندې به با عمر ته پاغي باندې بیا شیطان نشوت لري دغه سره شیطان به داغینه تختیده خو لیکین اغه عمر رضی الله تعالی عنه سوې حذیفه رضی الله تعالی عنه ته و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چرته زمانو په منافقانو کې ته نه ویلې او مونږ او تاسو مونږ خوایو کا ملائکه خو مونږ یو او کا اولیاء خو مونږ یو او کا صحابه خو مونږ یو او کا جنتیان نو والله کا سوکران په جنت کې پاتې شي بل سوک مونږ به ته وشړو. نو مؤمن مسلمان لپاره دی هغه با خپل ځان باندې د منافقت نه یریږي. ابن ابي ملائکه رحمه الله تعالی داوی ادرکت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تقريبا د دیر شو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره ملاقات کړه دي كلهم يخاف النفاق على نفسه واذا ټول چې ما دیر صحابه لري دي دا تابعي دي وما دیر صحابه لري دي خو هر یو چې دي كلهم يخاف النفاق على نفسه هر یو بل خپل ځان په باره کې د منافقت نه ریده وه چې زه منافق شوی یم او هر یو بداول ما منهم من يقول انهم على ايمان جبريل وميكائيل وجدير صحابه کرام چې مالی دلیل پاغي کی یو قسم د سينو چاغه بداول چې زما ایمان د جبريل علی السلام یا د میکائیل علی السلام بشاند کړي صحابه ودا خبره نه کوله. دا صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی دی. نو مونږ او تاسو له پکار دی چې خپل ځان په باره کې د منافقت نه ویریږو. اسی زه خوب منافق شوی نه یم او بیا قران کې چې کوم صفاتونه ذکر کیږي نو دا په بل چا باندې شپټکو نو په زیره دی باندې چې اول خپل ځان ته وګورو چې دا خوب په ما کې نه ده دا صفاتونه. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وای امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کړی دی وای ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق ما خافه الا مؤمن یعنی دا منافقت نه صرف او صرف مؤمن یریږي او منافق چې دی هغه بیغمای خا منافق او د خپل منافقت په باره کې نه یریږي خپل ځان نه. هم د مؤمن مسلمان دا صفت دی چې هغه د خپل ځان په باره کې یریږي چې سحر کیږي هم به یریږي سينه محبت سي عمل نه کړي چې منافق شوی چې ما خام کیږي د ځان سره وسوچ فکر کوي چې ما خو به سي عمل نه کړي چې منافق شوی ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی دا روایت ذکر کړی دی. یو بد روایت پر تبی م بیا بس کو ابراهیم التیمی رحمه الله تعالی اغوی وی ما عرست قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا وی ما بخپل قول بخپل عمل باندې نه دی پیش کړی مگر زه ریدلی ما حسنه چیزه دروغ جن یم. یعنی زه په دې جواب باندې کله یو وینا وکم د الله تعالی د دین خبره وکم نو دا قول زه پیش کوم په خپل عمل باندې چې ما به خو دروغ نه ویلی. آیا زه چې دا کومه خبره کوم په دې جواب باندې زه به خپلې کې دروغجن نه یم زه به رښتونه یم په دې کې کنا زه په دې کې دروغجن یم. ما عرست قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی. نو الله رب العالمین دې زمونږ او استادو حفاظت وکړي. دا د سلف صالحین دا طریقه وا چې کله به د قران کریم آیاتونه ذکر کیدل د منافقانو په باره کې نو هغه به یریدل ځان ته سوچ فکر وکوي بل څوک پریک د اول خپل د ځان غم پکار دی چې ځاس نه چې زه منافق شویم. نو الله تعالی دې زمونږ استاد حفاظت وکړي د منافقت نه خو ځان باندې به هم یره کوي اس نه چې دغه منافقت په مونږ کې راغلی. و من الناس باذر خلقنا من یقول هغه څوک دی چې وای په جبه باندې آمنا بالله ایمان راوړی دی مونږ په الله تعالی باندې و بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې و ما هم بمؤمنین او نه دی دیو مؤمنان د زړه نه په زړه کې ایمان نشته دی. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دی آیت کې الله تعالی نور قواهتونه ذکر کوي دا منافقانو. رب دری آیت دا من قبل سردار مخ کی آیت کہ اللہ تعالی وما هم بمؤمنین دا منافقان مؤمنان ندی زلکی ردیو ایمان نشت دی. نو دا آیت علت دی رفار دا من قبل زلکی ایمان ولی نشتری زکی و خادعون اللہ دیو تگی کئی دی اللہ تعالی سر پخپل گمان کی واللزین آمنو او داغ کسانو سر چی ایمان را اوڑے دی وما یخدعون الا انفسهم او دوکی نکی دیو دوکن اور کئی تگی نور کئی دیو مگر دا خپلو زانون تا وما یشعرون او دیو نفوی گی پدا تگی باننے پدا دوکی باننے نفوی گی یخادعون اللہ دیو ٹگی کئی دا اللہ تعالی سرا خدا عصت ویلے کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی خدا عدیت ویلے کی گی الخداع ہوا ان تعمل بما امرک اللہ بیہی ہوا ان تعمل بما امرک اللہ بیہی و تطلب بیہی غیرہو دو کلی تولے کی گی چھے دا کم حکم دا کم یو عمل حکم اللہ تعالیٰ تا تکڑے دے تا اغا عمل کے او پاغی کری پاغی کری بل یو مطلبی دیتا ولی کی گی خداع دیتا ولی کی گی دوکا پا پختو کی و تا منگا دوکا وائیو تفسیر قاسمی یو بلا معنی ذکر کری دا خداع ستا ولی کی اظہار الخیر و اسرار الشر خیر خپل رخ کارکول او خپل شر پٹول چه کم ناکار اعمال دی هغه پټي او خپل نیک اعمال خلکو ترخ کار کې چې زه خود شي خسړایم نو پښتو کې بیا راځي قیو ټکی شو دی ته دوکه وای کنه چې کم نیک عمل دی هغه خلکو ترخ کار کې او هغه بد عمل چې د خلکو نه پټي بس دغه ته ویل کیږي دوکا هغه ته منافقت ویل کیږي اظهار الخير و اصرار الشر تفسیر قاسمی دغه ذکر کړی دی مفسرین لیکلي دي و دې ذکر دې معنی څه ده یو خادعون الله دې ټګي کوي د الله تعالی سره دې دوکي کوي د الله تعالی سره نو دې څه معنی ده نو دې باندې ځان پوهه کوي علامه سمرقندی رحمت الله علیه په تفسیر بحر العلوم کې ذکر کړی دي و دې معنی ده یظهرون لا اله الا الله دې لا اله الا الله په جواب باندې وی یریدون ای یحضرو بذالک دماءهم و اموالهم و انفسهم یظهرون لا اله الا اللہ دیو پا دا منافقان پا جوابان لا اله الا اللہ کاروی یوریدون ای یحضرو او دیو پا دی سر غواڑی چیزان بچ کی بذالک دماءهم خپل مالونا پا دیبانی بچ کی وینی و اموالهم خپل مالونا و انفسهم خپل زانونا منافقانو بلا اله الا الله د دیره پاره وایا چې خپل مالونه خپل ویني او خپل ځانونه په دی باندې مسلمانان نه بچکی بس دا ټگی وا یعنی پزله کې ایمان نه خو په جواب باندې به د ایمان ټکی وایا دیره پاره چې خپل مال د خپل جان او د خپل وینو حفاظت وکي په دی باندې نو بس دای الله تعالی سره ټگی کوله الله تعالی له دوک اور کوله بحر العلوم کې علامه سمن قندی رحمت الله علیه دغه معنا کړی دی بیا دې کې یو سوال لذی او داغه جواب سوال دا راځي چې الله تعالی علیم بذات الصدور دی دا الله تعالی نه یو څه شی پټېدل نه شي نو څنګه دې کې الله تعالی وایي چې دا الله تعالی سره دوکه کوله دا الله تعالی سره خصوص دوکه نه شي کولای دا الله سره دوکه څوک څنګه کوي نو تاسو به داغه جواب ذکر کړئ یو جواب ذکر کړی دی تفسیر کشاف ذکر کړی دی معنی ودا شي کوي یخادعون بزعمهم یخادعون الله دیو ټگی کید الله تعالی سره پخپل ګمان کی لکاسی کلمه وای او پزله کې کلمه نشتره د دیو دا ګمان دی چې مونږ الله لټگی ورکلله مونږ د الله تعالی سره ټگی وکلله یخادعون الله دیو ټگی کید الله تعالی سره پخپل ګمان کی کشاف د غلی کلی او دویم قول چې ریمو په سرینو ذکر کړی دی او دا ډیر بهترین قول دی وای دا یخادعون الله دی کې مراد چې خداع او دوکه کول دی د مؤمن مسلمان سره دا ولذین آمنو دا واو تفسیریه دی دا ولذین آمنو تفسیر دی ما قول لپاره نو اس معنی دا شوله یخادعون الله دی دوکه کوي د الله تعالی سره یعنی سمانه والذین آمنوا دا هغه کسانو سره دوکه کوي چې وې ایمان راوړې دي د مؤمنانو سره دوکه کوي دا والذین آمنوا دا واوی تفسیریه دي او دلته کې په عبارت کې اصل کې تقدیر دي نو اصل معنی د سره یخادعون اولیاء الله دیو دوک کئی دا اللہ تعالی دا اولیاء سرا دا اولیاء دا اللہ تعالی سوک دی والذین آمنوا چاغ مومنان مسلمانان دی اس په خبر باندې پوه شولای ځان پوه کوي په مقصد باندې سبق اسانه او چې څومره اسانی کی اسانه وي خو ځان بخ په کم نس کم پوه کو کنه نو یو معنا مرتدا او کلا چې خادعون الله دیو دوک کئی دا الله تعالی سره په خپل ګمان کی د الله سره دوکه نه کیږي خود د ګماندار چې زار لامی دوکه ک په جواب باندې می کلمه ویره لو پزله کې منشته الله لامی دوکه ورکړه دا د منافق خپل اسی خیال دی وه مېره ګمانه دی اسی او دویم معنا دار چې یو خادعون اولیاء الله دا الله رمخ کې لفظ د اولیاء دا مقدر دی مضاف او دا ولذین امنو دا دغه تفسیر واقع شوی دی نو یو خادعون اولیاء الله دی دوکه کې د الله تعالی د دوستانو سره دا اللہ تعالی دوستان سوک دی والذین آمنو دا حقا کسانو سر چاو ایمان را وڑے دیں نو چی دا مومنانو سر دوکہ کئی دا دسی دے لکہ دا اللہ تعالی سر چی دوکہ دا قرآن کریم کی دا او گو رئی قرآن کریم کی دا راغلی دی چی کلا دا مومن مسلمان سر دوکہ کول دا پیغمبر سر دوکہ کول دا دسی دی لکہ دا اللہ تعالی سر دا دا مومن مسلمان سر دا اللہ دا پیغمبر سر بیعت او داغی تابیداری دا سیدل کده اللہ تعالی تابیداری قرآن دا دی نڈک دی دیر زیون کی ودارا شی سورة الفتح کی ورا شی لسم نمبر آیات کی ان اللذین یبایعونا که انما یبایعون اللہ داغ مومنان مسلمانان چی استاس را بیعت کئی دا دا سیدل کده اللہ تعالی سر چی بیعت کئی نو داغ مومنان مسلمانان سر سوک دوکہ کئی دا دا سیدل کده اللہ سر چی دوکہ کڑی داغ مانشورا نور مانیم شتری بعد ہم پسرین لکلی دی دیدک پہ عبارت کی تقدیر دیں یخادعون اللہ یخادعون رسول اللہ دا خلق دوکی کئی دا اللہ تعالی دا پیغمبر سرا والذین آمنو او دا آغا کسانو سرا چاوی ایمان را وڑے دیں دا غیسر دوکی کئی دری ترجمے شدی وما یخدعون الا انفسهم او دوکن کئی دیو مگر دا خپل زان سرا وما یخدعون الا انفسهم سوال دا راځي چې مخ کې ویل چې دی دوکه د الله سره کوي دی دوکه د مؤمنانو سره کوي اوس الله تعالی چې دی دوکه خپل ځان سره کوي نو دا واجبہ خبره شوله مخ کې ویل چې د الله سره دوکه کوي د مؤمن سره کوي وسوی و ما یخدعون الا انفسهم تفسیر سراج المنیر وګورئ نو هغه کې ردی معنی بیان شوی دا ډیره بهترین معنی ده و ما یخدعون الا انفسهم او دوکه نه کوي دی مګر د خپل ځان سره لأن وبال خداعهم راجع عليهم الله تعالی چې تا زما سره دوکنه شي کولې دا تر خپل ځان سره دوکه کې ځان سره دوکي مان دا دا چې دا چې دا کم دوکه کې د دې وبال او د دې هغه عذاب د دې تر راځي کیږي لأن وبال خداعهم راجع عليهم د دې دوکو هغه سزا دې ته واپس راځي د دې وجنه الله تعالی چې دا د خپل ځان سره دوکه وکړه تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی او دیر پار اغا مشهور متل چی ویلشی نو تاسو یا پا غیبانی پویه گئی پا عربی کی او مشهور متل لی من حفر بیرن لیخیه و قعفیه چاچی مومن مسلمان تا کویه او کنا ناغاو پا که بخپل ورو غردیگی دا پا عربی کی او متل لی کویه مکنه دا بل سری پلار کی چرستا با دا کوهی پا غاڑا لار شی پختو که دا غوی خلکه نو دل که مانا تشولا چی مومن مسلمان تا دی کویه او کنستا دا مومن مسلمان سر دوکی که نستا بر دی کوی په غاړه لار شي د دې دوکي هغه سزا او د دې دوکي هغه عذاب خو خپل ته ته خپل راځي معنی دا شوله بیا یو سوال او داغي جواب چې دا منافقان خو ځان ته ډیر زیات او خيار خلک وي نو دا څنګه ځان سره دوکي کوي نو الله تعالی جواب ذکر کوي و ما يشعرون او دیو پوی نه لري و ما يشعرون په دیو کې شعور نشته دی دیو پویگی نا قمقلان دی بیو قپان دی دیو که شعور نشته دی زکه دا خپل ځان سره دوکی کوي دا الله سره او دا الله د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره دوکی دا داسې دی لکه خپل ځان سره چې دوکی کوي خو لیکن دیو په دې باندې نه پویگی بیا دی دې کې دا یو نقطه زده کوي نور قران کې ودا بار بار راځي بیا نو آسان مېده تا دلته کې الله تعالی د منافقانو نه نفی د شعور کړی دا نفی د شعور نو با دی که دیر زیاده مبالغه ده پا نسبت ده نفی ده علم بانده و پا نسبت ده نفی ده عقل بانده سمانه شوله دا منافقان د چارپایانو هم ډیر بے شعور دي. په چارپایانو کې شعور شته دی. شعور دې ته ویل کیږي چې یو شی د خپل ځان په نقصان او د پیدې باندې پوهیږي. څاروي په دې باندې پوهیږي. که تاسو وګورئ په دې ځنګلو کې په دې غرونو کې کله چې دا بیزی سریږي نو یو ونې ته چې ورخیږي نو اول هغه خپه کیږي چې ورختلی شم که نه شم ورته دی. او کله چې دی داسې یو څانګه راښکته شوي هغې ته خپې پورته کوي نو چېرې غورځیږي بیا زر راښکته شي. او داسې یو ځای ته نه ورځي چې هغه د هلاکت ځای ده. څاروي په دې باندې پوهیږي په داسې ځای باندې نه ورځي. خو الله تعالی وایي په دې منافقانو کې شعور هم نشته دی. لا شعورون یعنی دیو د هغه ډنګرونه او د چارپایانو نه هم بدتره دي چې په چارپایانو کې شعور شته دی خو لیکن په منافقانو کې شعور نشته دی. نو لا شعورون ذکر شوی دی په دې کې مبالغه ده. هغه مبالغه چې هغه په لا یعلمون او په لا یعقلون کې نشته دی. دا ډیر زیات کم عقلان دي. دا د چارپایانو نه بدتر دي او دا د ډنګرونه بدتر دي دا منافقان. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. دی آیت کې الله تعالی نور قواحتونه ذکر کوي د منافقان. فی قلوبهم مرض ربط رما قبل سره بالکل آسان دی. مخکې آیت په آخر کې الله تعالی لا یشعرون په دې منافقانو کې شعور نشته دی. نو سوال دا راځي چې دې منافقانو کې شعور ولې نشته دی. نو فی قلوبهم مرض په دې کې علت دا غیر فاره بیانې. دې منافقانو کې شعور ځکه نشته دی چې په دیو کې د دیو په زړونو کې مرض دی. دا مرضیان دي. د دې زړونه چیرې مرضیان دي. نو چیرې چا زړه مرضی په هغه کې بیا شعور نه وي. فی قلوبهم مرض په زړونو د دیو کې مرض دی. فزادهم الله مرضا نو زیاتی الله تعالی مرض دیو. فی قلوبهم مرض الله تعالی وایي د دیو په زړونو کې مرض دی. مرض دا دو قسمه دی. مرضونه دا دو قسمه دی. یو قسم مرض دی هغه مرض چې هغه ظاهری مرض دی. یو مؤمن مسلمان یا یو بل سړی دی هغه کافر دی که مسلمان دی مریض شي نو مرض یې بدنی دی. یو دا براشي په سورۃ النور کې یو شپیتم نمبر آیت کې براشي او سورۃ الشعراء اتیایم نمبر آیت کې براشي. دا بدن مرض دی ته ویل کیږي چې بدن د هغه اعتدال نه اوزي چې هغه په انسان پورې خاص وي. دا بدن مرض دی ته وایي چې د مناسب اعتدال نه بدن اوزي چې کم په انسان پورې خاص وي. لکه چې مثال په تور باندې زه تاسو ته ویم یو سړی دی چې تبې هم نشته دی په بل یو ځای باندې هم درد نشته دی. نو د دې دا بدن په یو اعتدال کې دی. دا په یو قوت او په طاقت کې دی. بیا چې کله په سر باندې درد راشي یاره وایي ښه نه یم په سر باندې مې درد لی یا وایي سر راباندې چورلیږي یا وایي ښه نه یم یاره په دې پنډۍ باندې مې درد دی. دغه مناسب کم اعتدال چې د انسانو نو د هغې نه ووت دې ته ویل کیږي مرض بدني. نو کله چې د هغې مناسب علاج وشي بیا صحتمند شي او که چېرته د هغې مناسب علاج ونه شي نو یې پلانې سړی مړ شو دی وایي مریض یاره وایي څه چلوله شوی یاره مریض بس مړ شو. نو او دویم مرض یې باطنی دی. مرض یې معنوي دی. مرض یې روحاني دی. هغه ضعف د عقیدې ته وایي. ضعف د اعمالو ته وایي. ضعف د اخلاقو ته ویل کیږي. او مرض یې روحاني دی ته وایي چې انسان د اعتدال شرعي نه وځي. د اعتدال شرعي نه شریعت تاته څه ویلي دي چې داسې عقیده وساته. هغه عقیده دې ونه ساتله. شریعت تاته وایي دا اعمال کوه. هغه اعمال نه کې شریعت تاته وایي داسې اخلاق په ځان کې پیدا کړه. نو چې هغه اخلاق پکې نه دي ته مرض باطنی وایي. دې ته مرض روحاني وایي. دې ته مرض معنوي وایي. نو کله چې د هغې مناسب علاج ونه شي د مرض باطنی مناسب علاج په قرآن او په حدیث باندې کیږي. چې په قرآن او په حدیث کې هغه مناسب علاج ونه کړه عقیده دې برابر نه کړله عمل دې برابر نه کړه اخلاق دې خپل برابر نه کړله نو بیا خلک څه وایي؟ وایي پلانې سړی مرتد شوی دی. ولې د الله تعالی دین یې پرېښی دی؟ پلانې سړی وایي لاړ کافر شو بې دینه شو. ولې د الله تعالی دین یې پرېښی دی؟ یا وایي پلانې سړی مړه وایي ډېر بې دینه شوی دی د الله د پیغمبر طریقه یې هم پرېښی ده. نو دلته کې د مرض نه مراد څه شی دی؟ دویم قسم د مرض تی مراد دی. نو اس پا دے کہ مانا دا کہ ہوئی فی قلوبہم مرضن پذلون دا دیو کہ مرض دیں اگر مرض معنوی مرض روحانی مرض باطنی دیں دیو پذلون کی مرض باطنی دیں پذلون مرض دے دیو در منافقانو نو دا دیو پذلون کی رسم مرض دے دا شرک دے دا شک دے دا ریا دے دا منافقت دے دا تغیان دے دا کپر دے دا ٹولی خبر دیتا شامل دی چے دا دیو پذلون کی مرض دے فزادهم الله مرضا دیکھ دو توجیحات دی نوم پسرینو یو قول لوم پسرین دار چے دا دعا دا شر دا دا جملہ انشائیہ دا دعا دا شر دا دعا دا شر ستا وی منگا تاس پا پختو کیا گی تا خیری وی پا دی که خیری دی امام قرطبی رحمت اللہ علی دا ذکر کردی دی نو اس معنی بدا که وی هر کل چے دعا دا شر شولا فزادهم الله مرضا نو پس زیاد دی که اللہ تعالی دا دیو دا مرض دا دیو دا مرض دی اللہ تعالی نورم زیاد کی اللہ تعالی دی دا دیو دا مرض نورم زیاد کی نو دا خیریش ولی بیا مپسرینو دی آیات کی لکلی دی وی دا آیات دلیل لی پدی باندی چی منافقانو تا چی دا غی کلا علامات دا منافقت پچا کی خکارشی و بیدین سڑی دی نو آغی تا دعا دا شر کول دا جائز دی آغی تا خیری کول دا جائز دی یو بیدین سڑے دے مسلمان تے پا امن کی ندے مسلمان تے بے غم ندے پا امن کی تے ندے پا نقصان کی دیتی مسلمان تے ضرر و نقصان دے خیرے و توقع چے اللہ تعالی دے تبا کی دا بم نوائی چے خیرے بچاتا نکو نوح علیہ السلام خیرے کڑے وکنا رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اللہ تعالی دے کافرانو یو کو رکیم پاتی نکی ٹول تبا کی نو کله چې تاته منافقت معلوم شو یو منافق دی مسلمان ته تنگ دی مسلمانان ته په عذاب دی نو خیره او تو که الله تعالی د دې منافق نه مونږ اخلاص کا الله د علاقت اخلاص کا د خیره او تو که کنه فزادهم الله مرضا دا خیری دی دویم قول لم پسرین داره چې دا اخبار دی د الله تعالی د طرف نه دا جمله انشائیه دعایه نه ده بلکې دا اخبار دی د الله تعالی د طرف نه فزادهم الله مرضا نو پس زیاتی کئی اللہ تعالی دیو مرض دیو مرض اللہ تعالی زیاتی کئی پا نزول دا قرآن کریم سرا کل چی قرآن کریم نازلی گی نو دیو آغا مرض سر زیاتی گی دیو مرض پس بانی زیاتی گی نو یو خبرمی تداغا اقلالا دا تفسیر خازین دا غلی کلی دی زن سر اولی کئی بی تجدید کپریهم بی ما ینزله اللہ تعالی سبحانه و تعالی شیئن فشیئن من الآیات و ذکر الحکیم و اذا قران کریم آیاتنا لگ لگ نازلی گی اللہ تعالی نازلی ندیو پاغه بانی کو پر کین نو پزادهم الله مرضا نن لس آیاتنا نازل شو بل اور شل آیاتنا نازل شو بل اور یہ صورت نازل شو نو دی منافقان او پاغه بانی کو پر وک نو چی یو اور بے کو پر وک بل اور بے بیا شل آیاتنا بل اور بسلوی آیاتنا نو پزادهم الله مرضا پس زیاتی کی اللہ تعالی د دیو غ مرض لره په سبب د نزول د قران کریم سره او په سبب د کوپر د دیو سره چې دی په کوپر کې ها کوپر خزيات شو کنه دریم قول علامه قاسم رحمت الله علی تفسیر بحر العلوم کې ذکر کړی دی وې د دیو د مرض په سبب نه زیاتیږي فزادهم الله مرضا بتضعیف حسدهم بزیاده نعم الله تعالی علی رسوله و علی المؤمنین الله تعالی خپل نعمتونه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او په مؤمنانو باندې زیاتای بتضعیف حسدهم بزیاده نعم الله تعالی علی رسوله و علی المؤمنین الله تعالی خپل نعمتونه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او په مؤمنانو باندې زیاتای نو څومره چې الته کې نعمتونه زیاتیږي د حسد زیاتیږي د سوځیدنده د سوځیدنده حسد چې لري دا ډیر بد عمل دی الله تعالی چې موږ او تاسو سات په دې معاشره کې په مسلمانانو کې دا مرض هم ډیر زیات عام دی په زړونو کې حسدي یو څوک ته الله تعالی ول عزت او احترام ورک یو څوک دې خکورې جوړ ک چاله الله تعالی مال ورک اوس په دې بل سوځي چې دل الله تعالی دا ولي ورکړي او حدیث کې راغلی دی حسد دومره عظیمه ګناه ده چې په دې باندې د نیک اعمال داسې سوځي لکه د الله تعالی پیغمبر وې دا اور چې څنګه لرګي سيزي یو د ټانټو ټوپ دی هغه تر یو تیلې وه او وسه غار سی وسو ډول نو په حسد باندې نیک اعمال د سی تباکی نو کله وا الله تعالی په مؤمنانو باندې یو نعمت وک په نبی رسول سلام باندې به یو نعمت وک نو منافقان په دی باندې سوزیدل چې الله تعالی په د باندې دا مهرباني ولي کوي پدې مؤمنانو باندې ولي کوي کله پت حرال له نو دا به بس اوړو کې کېده بس وزیده او پدې باندې ولي کېده او پدې باندې چې دا ولي راغلل د مسلمانانو ولي غالب کیږي نو پدې باندې بردیو هغه مرض زیاتېده اسباب د مرض روحانی په قران کریم کې سدي د دې زړه د مرض په سبب باندې زیاتېږي نو دا تفسیر د قران په قران سره او کوي وای ګوري قران کریم لګ اول سبب ولایت مع الكفار کله چې مؤمنان مسلمانان د کافرانو سره دوستانه کوي نو ردیو د زلونو مرزونه هغه زیاتېږي به وګورئ سورۃ المائده 25 نمبر آیت فتر الذین فی قلوبهم مرض یصارعون فیهم الله تعالی ته منافقان یې نه چې جلتی کوي د کافرانو سره په دوستانه کې د کافرانو سره دوستانه کې جلتی کوي ورزغلی وته نو په دې باندې یو د زلو مرض زیاتی دویم التولی عن حکم الرسول صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی د پیغمبر او د شریعت د حکم نه اعراض کول سورۃ النور 25 نمبر آیت وګورئ و هی یکلهم الحق یاتو الیه مزعنین افی قلوبهم مرض افی قلوبهم مرض چې الله تعالی د پیغمبر د فیصلې نه اعراض کوي مخ ته اړای سورۃ النور 25 نمبر آیت نو په دې باندې افی قلوبهم مرض د دې په ځلونه کې مرض دی چې دا چل کوي دریم المیل الی النساء د زنانو خبرو ته میلان کول پردی زنانه دی داغی سره گپ شپ لگول پردو زنانو ته قتل د پردو زنانو سره ناسته ولاړه کول په دې کې په دې باندې د مؤمن مسلمان په ځل کې منافقت پیدا کیږي او دا مرض زیاتیږي قرآن وبسې ګورئ سورۃ الاحزاب 2 نمبر آیت کې الله تعالی وایي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض نرم نرم خبرې بل پردی سړی سره نه کې د زنانه ضرورت راغې د پردی نارینه سره خبرې کوي نو زګی خبرې بوکی زګی خبرې چې دا غسړی او ته نور میلان پیدا نشي چې د دو خبرو ضرورتي او دا سړی و چې ما سره 15 کړي وي چې داسې خبرې وکړي چې د دو خبرو ضرورتي او دا سړی و چې به یو ختم شوی نو خو دا څنګه خزه ده کنزلې ته نه کوي کنزلو مان نه نه ده یو پردی سړی راغې په دروازه کې आवाज وکړ ته پوسې کو بستانه ته پوس کوي چې خاوند دې په کور کې شته کې نشته بس وای نشته خبر او توګه یار نشته دی ورور کیا او کته راځي کی نه جوغه براشي وس تر راځي کی نه را بشي او ځان لري نخرباز جوړه کړی د څه ضرورت دی دیته فیت مع الذی فی قلبه مرض دا سړی پزل کی چې هغه مرض دی هغه منافقت لري پزل کی دا هغه پزل کی ودا دغه نورم زیات چې یار زه خو بګشته دی ښه راځي دوه درې خبرې سره نور یو کا یار خو راکې یو تخپل نمبر راکې بیا ورته مونږ دغه زنګ بر تراوه ک خاوند راغلی نو بس خبر یو شروع شولې خبر شروع شولې بل الله بر دین غټه جوړ شي بل بیا دین غټه جوړ شي په دې کې بس په معاشره کې فساد راشي فیتمع الذی فی قلبه مرض سلورم سبب الزغنو د چا په ځل کې چکینی نو دا هم مرض دی په دې باندې د زله مرض زیاتیږي هغه باطینی روحانی مرض په دې باندې زیاتیږي قران کریم په دې سه وګورئ سورۃ المحمد سورۃ محمد وګورئ 9 نمبر آیات ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اذغانهم دا چا په ځل کې چکینی نو دا باطینی مرض دی په دې باندې هغه روحانی مرض زیاتیږي سورۃ محمد 9 نمبر آیات پنځم سبب د روحانی مرض د پاره آغا جوبن یعنی بوزدل انسان د بوزدل انسان په ځل کې مرض زیاتی قران کریم پسې ګورئ سورۃ محمد 6 نمبر آیات کې براشي فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت کله چې قرآن یو سورۃ نازلېږي نو منافق سړی ته ګوره بوزدل سړی ته ګوره دا غي بوزدلونه رم زیاتی وای چې چر تر دې زینه و تختیدل او چر ته په یو غر کې اوسېدل چې په غر کې نو چې چر تر اسمان ته وختل او سو چر دې زینه لري شه نو دغه د روحاني مرض دی دا شپږم علماء ذکر کړی دي شک د چا په ځل کې چې شکی نو دام د روحانی مرض د پاره سبب دی قران ذکر کړی دی سورۃ الاحزاب کې براشي 12 نمبر آیات کې و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا هغه ځکه به وضاحت راشي چې کله غزوه احزاب نو امداد چیرانه غړي رضیات سختی و نو منافقانو د کم خلکو بزرونو کی چې شکو چې دا پیغمبر په حق دی او کنه دی په حق باندې یاره وای دی الله قسم سره دوکه وکړه خو یا امداد خورانغه نو بیا دا خبرې کوي نو دا اسباب دی دا اسباب دی باطینی مرض د پاره د روحانی مرض د پاره د اسباب دی الله تعالی دی د اسباب نو مونږ ته سبا چو سات فی قلوبهم مرض پزلون د دیو کی مرض د منافقت دی د دیو پزلون کی مرض د شک دی د دیو پزلون کی مرض د حسد دی د بغض دی مرض د کوپر دی فزادهم الله مرضا نو زیات دی کی الله تعالی مرض د دیو یا زیاتای الله تعالی مرض د دیو ولهم عذاب الیم او دیو دو پار دی عذاب درناک بما کانو یکذبون پس سبب ددی چې دی همیشه دروغ وای ولهم عذاب الیم یو عظیم دی او یو علیم دی نو پرون ددی وضاحت ذکر شوی عظیم ذکر کیږي په هغه ځکه کی چې هغه عذاب چې هغه متصل الاجزاوی او علیم ذکر کیږي په هغه ځکه کی چې هغه منفصل الاعضای منفصل الاجزای هغه ته ویل کیږي بیا د کافرانو د پاره عذاب عظیم ذکر شوی او د منافقانو د پاره عذاب علیم ذکر شوی دی دې کې تا یو نقطه ویم او دا ځکه چې قران کې و نور دی کې و مراشي خیر دی هر کله چې کافران خو ښکارا کافرانو دشمنانو د غیر پاره عذاب عظیم مناسب او علیم په معنا د مؤلم سره دی مؤلم دی ته ویل کیږي دردون کې د کسي تاسو مثال و مخکاره نشان نشته په بدن باندې خودن داخله کوئی ډیره و درد ولما نو هر کله چې دا منافقان په ښکاره باندې ځان ته مسلمانان وای او په پزله کې پټ چره دا کافر دی نو الله تعالی او ته عذاب هم د سیور کې ظاهری نشانه نشته او پټ چره و درد ول اسی دا اورون د انسان دی د شکر واچو یو له سکونه دا اورون تاسو وای بیا سره نشی ګرځیدل د ګرځیدل سره بیا نشي نو د پاسه پیس دغه داغ نه نو دی ته وای دردون کې عذاب نو دای منافقانو هغه خپل کوپر پټ کړي او اسلام راخکاره کړي نو دردون کې عذاب ته ورغه چې خکاره نخکاری او دند چرې وای دردول دی ولهم عذاب الیم او دی د فرد عذاب الیم الیم په معنا د مؤلم سر دین هغه ترجمه وکي دی د فرد عذاب درناک کې دردون کې بما کانو یکذبون په سبب د دې او چې دی همیشه دروغ وای بما کانو یکذبون کې دا مفسرین ذکر کړی دی دا ما مصدریه دی او کان چې داخل شي په مضارع باندې نو ماضی استمراری دغه نه جوړی یله کده وړو طالبانو خبره می توکلله و دا ما مصدریه دی او دا کان چې په مضارع باندې داخل شي د دینه ماضی استمراری ته جوړی نو دې کې وسه ترجمه کوي به سبب کذبهم دائمان اوس معنی دا کوي بما کان ولهم عذاب الیم او دیر فرد عذاب درناک بما کانو یکذبون په سبب د دې چې دی همیشه دروغ وای په دی وجوان چې دی همیشه دروغ وای نو دا همیشه دروغ او د وینا په وجوان دی الله تعالی به یو تا سخترین عذاب ورکړي ګورې دروغ د ګنای کبیره ده نن سبا په معاشره کې والله کدی ته ګنا اړو خلک وای چې یا دا ګنا ده یا ده یو خبر باندې ځان پوی کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ثابت پوسو کوي الله تعالی پیغمبره مؤمن غل کېده شي کنه مؤمن جناکار کېدل شي کنه نبی علیہ السلام لک سات غلې شو بیا ول قد یکونو ذلک وی کله داسې کېدل شي چې مسلمان به مزینا بم تی وشي کله یو مسلمان به یو غلابتی وشي کله یو مؤمن مسلمان به یو بل گنابتی وشي بیا نبی علیہ السلام نه تاسو کوي الله تعالی پیغمبره مؤمن دروغجن کېدل شي کنه شي کېدل نبی علیہ السلام دا نش کېدل په یو ځله کې ایمان او دروغ نه جمع کیږي اوس موږ او تاسو معاشره کې وګورئ چې څنګه حالت دی بس پاره خبر کې دروغ پاره خبر کې دروغ دا یو حدیث پر تویه ما درس مقصد دا دی موږ په اولنې ورځ کې دا ویل چې موږ دا قران وایو ځان به پیتلو لکه اوس لکه مخکې سات تاسو ته ما هغه حواله ویلله چې صحابه او د تابعین دا حالت او چې کوم وینا به کوله او ځان به طلب لري قران باندې چې زدا سویم زما عمل څنګه دی او دا چې دا سویم دا څنګه دی دا یو حدیث پر تویم حدیث کې راغل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ایاکم علیکم بصدق ای مسلمانانو رښتیا وای ای مسلمانانو رښتیا وای زکات و ان صدق یهدی للبر و ان البر یهدی للجنه رښتیا وای زکه کم یو انسان چې رښتیا وای نو رښتیا به جنت ترا کاږي او د دروغ نه ځان بچ کوي ایاکم والکذیبا ځان د دروغ نه بچ کوي ځکه دروغ چې یهدی ال الفجور گناهونه ته انسان راکاږي و ان الفجور یهدی ال النار او گناهونه انسان جهنم ته راکاږي نو لنډه دا شول چې د جهنم دروغ ویل د جهنم د تللو سبب دی نو ځان د دروغ نه ساتل پکار دی او بیا د حدیث کې یو ډیر عجیب خبره ذکر شوی ده نبی علیہ السلام اے مسلمانانو دروغ مو وایي یو سړی یو ورځ دروغ وایي بل ورځ دروغ وایي بل ورځ دروغ وایي تر دې پورې چې د الله تعالی په رجستر کې دا دروغجن ویلې ولي کړی شي د الله په رجستر کې د الله په نیز باندې دا دروغجن ولي کړی شي او رښتیا وایي رښتیا وایي رښتیا وایي یو ورځ سړی رښتیا وایي بل ورځ رښتیا وایي بل ورځ رښتیا وایي د الله په دربار کې دا رښتونی مؤمن مسلمان ولي کړی شي اللہ تعالیٰ دی منگو تاسو مومنان مسلمانان رشتونی مومنان مسلمانان دی اللہ تعالیٰ منگو تاسو جوڑ کی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ پس سبب دیو چی دیو دروغ وی ہمیشہ